Huri miydi, melek miydi bilmedim, bilmedim, bilmedim, vallahi bilmedim, bilmedim, bilmedim, vallahi bilmedim. Kes koklamayla çiçekler solmaz. Göçüp gider bir gün haberin olmaz. Bir kes koklamayla çiçekler solmaz. Hancı muydu, yolcu muydu bilmedim, bilmedim, bilmedim, vallahi bilmedim, bilmedim, bilmedim, billahi.